Book 2 ثلاثة عشر شلوش عسر شلوش عسر الأنشطة والأعمال عيسوكيم عيسوكيم ماذا تعمل مارتا؟ ما המקצוע של מרתה? מה המקצוע של מרתה? היא תשתגל في المكتب. היא עובדת במשרד. היא עובדת במשרד. היא תשתגל על الكمبيوتر. היא עובדת במחשב. היא עובדת במחשב. أين مارتا؟ أيفو مارتا؟ أيفو مارتا؟ في السينما. بكولنوع. بكولنوع. هي تشاهد فيلماً. هي تصفى بسرت. هي تصفى بسرت. ماذا يعمل بيتر؟ ما המקצוע של פטר? מה המקצוע של פטר? הוא ידרוס في الجامعة. הוא לומד באוניברסיטה. הוא לומד באוניברסיטה. הוא ידרוס לוגת. הוא לומד שפות. הוא לומד שפות. أين بيتر؟ هيخان بيتر؟ هيخان بيتر في المقهى ببيت الكافيه ببيت الكافيه هو يشرب قهوة هو شوتي كافيه هو شوتي كافيه إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ לאן הם אוהבים לצאת? לאן הם אוהבים לצאת? إلى الحفلة الموسيقية. לקונצרט. לקונצרט. يحبون سماع الموسيقى. הם אוהבים להאזין למוזיקה. הם אוהבים להאזין למוזיקה. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ لأن هم أوهبين لتصيت. لأن هم لو أوهبين لتصيت. إلى الديسكو. للديسكو. للديسكو. هم لا يحبون الرقص. هم لو أوهبين ليركود. הם לא אוהבים לרקוד.